przez 4 miesiące. Nie trzeba posiadać rachunku osobistego. Oferta obejmuje nowe środki nawet do 100 tysięcy złotych. Po 2,5% na koncie lokacyjnym zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 24 marca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Europa przygotowuje się do solidarnej odpowiedzi na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii. Chodzi o zamach na Siergieja Skripala. Nie żyje policjant, który poświęcił się za jednego z zakładników przetrzymywanych przez terrorystę w Trebny we Francji. Setki tysięcy ludzi wezmą udział w manifestacji w Waszyngtonie przeciwko przemocy z użyciem broni. Unia Europejska wezwała swojego ambasadora w Rosji na konsultacje. Będą też kolejne decyzje krajów członkowskich w reakcji na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii. Chodzi o próbę zabójstwa rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala, o co Londyn oskarża Moskwę. To był jeden z tematów unijnego szczytu w Brukseli. Unia Europejska zaprezentowała jednolity front, solidarnie wspierając Wielką Brytanię, wskazując też na sprawcę ataku, mówił premier Mateusz Morawiecki. Przestępstwo popełnione przez Rosję, absolutnie skandaliczny, niedopuszczalny, straszny i bezprecedensowy atak. Prezydent Francji Emmanuel Macron tak komentował. To, co się wydarzyło w Wielkiej Brytanii, to bezprecedensowy akt agresji i zamach na suwerenność kraju członkowskiego Unii, który wymaga naszej reakcji. Najpierw do Brukseli został wezwany na konsultacje unijny ambasador w Rosji. Teraz kilkanaście krajów, w tym Polska, rozważa kolejne skoordynowane działania. Mówi się, że te państwa mogłyby wyrzucić rosyjskich dyplomatów lub wezwać na konsultacje ambasadorów z Rosji. Te działania skomentował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wydaje mi się, że jak na standardy dyplomacji europejskiej, to jest bardzo twarde stanowisko. Skoordynowana reakcja kilkunastu unijnych krajów ma być ogłoszona w poniedziałek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zmarł policjant, który dobrowolnie zgłosił się na wymianę za jednego z zakładników przetrzymywanych przez terrorystę w Trebr na południu Francji. Liczba ofiar zamachu wzrosła do 4, rannych jest 15 osób. Hołd pułkownikowi Arnaudowi Beltram oddał prezydent Emmanuel Macron, nazywając go bohaterem, który zasługuje na szacunek i podziw całego narodu. Zamachowiec, 26-letni Marokańczyk, zginął podczas akcji antyterrorystów. Wcześniej porwał samochód pod Carcassonne, zabił pasażera, ostrzelał policjantów, sterroryzował pracowników supermarketu i zabarykadował się z nim. Przed interwencją policji zabił jeszcze dwie osoby. Dziś po raz pierwszy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. 24 marca 1944 roku zamordowano 6-osobową rodzinę Ulmów i 8 ukrywanych przez nią Żydów. Święto Polskich Sprawiedliwych to rodzaj hołdu dla osób, które z narażeniem życia swojego i swoich rodzin pomagały skazanym na śmierć, podkreśla prezes IPN Jarosław Szarek. Te wszystkie postacie trzeba przypomnieć, bo oni w tym morzu nienawiści i zła pokazali, że dobro, miłość zwyciężają. Wiceprezes IPN Mateusz Szpytma mówi, że ci, którzy ratowali Żydów, to postacie wyjątkowe. Polacy ratujący Żydów są tymi, którzy w momencie, kiedy groziło im śmierć, otwarli swoje serce, swoje strychy, piwnice, domy dla tych, którzy byli w jeszcze gorszej sytuacji. A szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk podkreśla, że polscy sprawiedliwi to wyjątkowe autorytety moralne. Ci, którzy oddali wtedy życie, ale ci, którzy przeżyli, pokazują nam wszystkim i uczą nas wszystkich, że są wartości wyższe niż własne życie. Za pomoc Żydom podczas II wojny światowej zginęło około 1000 Polaków. Witold Banach, Polskie Radio. Setki tysięcy ludzi mają uczestniczyć w manifestacji w Waszyngtonie przeciwko przemocy z użyciem broni. Demonstracje Solidarności odbędą się w całych Stanach Zjednoczonych. Inicjatorami manifestacji są uczniowie liceum w Parkland na Florydzie, gdzie w lutym niezrównoważony 19-latek uzbrojony w karabin AR-15 zastrzelił 17 osób. Na fali oburzenia po masakrze w Stanach Zjednoczonych powstał ruch protestu uczniów, którzy domagają się większej kontroli rynku broni. Niespełna 2 tygodnie temu dzieci z tysięcy amerykańskich szkół wymaszerowały z klas na znak protestu przeciwko strzelaninom. Organizatorzy dzisiejszej manifestacji w Waszyngtonie spodziewają się 500 tysięcy uczestników. W całym kraju odbędzie się równocześnie ponad 800 marszów Solidarności. Demonstranci będą protestować przeciwko lobby producentów broni oraz bierności polityków. Ostatnie sondaże pokazują zmianę poglądu Amerykanów w kwestii dostępu do broni. W najnowszym badaniu przeprowadzonym dla agencji Associated Press 69% ankietowanych opowiedziało się za zaostrzeniem regulacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A w Trójce teraz pora na sport. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Plan jest precyzyjny. 4 dobrze dobrane sparingi i wyjazd na mundial. Jako pierwsza na tej drodze pojawiła się Nigeria, bo w Rosji zaczniemy od pojedynku z Senegalem. I niestety, choć nasi zagrali przyzwoicie, przegrali 0-1 po golu z karnego. Trener Adam Nawałka miał na ten mecz swój plan. Chcieliśmy przetestować, sprawdzić szerszą grupę zawodników. Myślę, że zaprezentowali się z dobrej strony. Na szczegóły co do oceny przyjdzie z pewnością czas. No tak, zobaczymy, jakie będą decyzje personalne, ale ci, o których wspomniał trener, to przede wszystkim Rafał Kurzawa, bardzo dobre stałe fragmenty gry, Przemysław Frankowski czy Dawid Kownacki. Grało się okej. Ten mecz zupełnie mógł inaczej wyglądać i wynik zupełnie na koniec mógłby wyglądać inaczej, ale wydaje mi się, że to był pozytywny sprawdzian i idziemy dalej, patrzymy do przodu, bo jest jeszcze robota do wykonania. Szkoda, że piłka pozbawiona była tak zwanego chipu, który precyzyjnie ustala, czy piłka była w bramce, czy nie, bo dla wielu obserwatorów jednak był moment, kiedy nasi gola strzelili, ale sędzia tej bramki nie uznał. Dużo roboty jest do zrobienia, następny etap, wtorkowy mecz z Koreą Południową. Grali nasi grupowi rywale, no i tu Kolumbia zrobiła naprawdę znakomity wynik. Wygrała w Paryżu z Francuzami 3-2. Japonia zremisowała 1-1 z Mali, podobnie jak Senegal z Uzbekistanem. Rozegrano kilka bardzo interesujących spotkań. Oto wyniki. Niemcy, Hiszpania 1-1, Włochy, Argentyna 0-2, Holandia, Anglia 0-1. Gospodarze mundialu, Rosjanie, zagrali z Brazylią, no i gorzki smak porażki, 0-3. Kamil Stoch w pięknym stylu wygrał wczoraj na mamuciej skoczni w Planicy. Polak skoczył 245 i 234 metry. To już 8 zwycięstwo Stocha w tym sezonie, 30 w całej karierze zawodów Pucharu Świata. Drugi był wczoraj Norweg Johan Andre Forfang, trzeci Austriak Stefan Kraft, 9 Dawid Kubacki, 22 Stefan Hula, 30 Kuba Wolny. Dziś o 10 konkurs drużynowy. Łukasz Kubot i Marcelo Melo nie obronią tytułów mistrzów zdobytego przed rokiem na prestiżowym tenisowym turnieju w Miami. Amerykanie Steve Johnson i Sam Querrey pokonali tę parę 6-4, 7-6, a dzisiaj w trzeciej rundzie zagra Agnieszka Radwańska. Po znakomitym poprzednim sezonie Kubot i Melo zdecydowanie zwolnili. W dwóch prestiżowych amerykańskich turniejach na twardych kortach nie wygrali nawet spotkania, a byli rozstawieni z numerem pierwszym. Dzisiaj na głównym korcie zobaczymy w akcji Agnieszkę Radwańską. Krakowianka nie będzie miała łatwej przeprawy, zagra z rozstawioną z jedynką Rumunką Simoną Halep. Naszą zawodniczkę wspierają jednak polscy kibice tenisa z USA. Tutaj fajnie, bardzo się gra, zawsze słyszę polski głos. Naprawdę duża grupa ludzi Polski z flagami, bo jednak taki backup z tyłu i jednak to kibicowanie, wszystko jednak jest wynik, jaki kort, to jednak zawsze pomaga. Mecz Radwańska-Halep powinien rozpocząć się około godziny 18 czasu polskiego. Z Miami, Jan Pachlowski. Dziękujemy bardzo, liczymy na dobrą postawę Agnieszki Radwańskiej, a kolejny sport za godzinę. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Sobota pochmurna, na zachodzie i północy niewielki deszcz lub mrzawka i gdzieniegdzie mgły. Na termometrach od 2 do 4 stopni na Podkarpaciu, 7 w przeważającej części kraju, 9 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega mocne promocje w sklepach Euro. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład okazja dnia. Lodówko-zamrażarka Bosch No Frost za 1590. Sprawdź promocje w sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamusiu, zrobiło mi się coś w musi, boli. O, to afta. Chodź posmarujemy. Ale ja nie chcę, bo będzie szczypać. Nie będzie. Tym razem użyjemy żelu Dezaftan. Sprawdziłam, nie szczypie. Dezaftan stworzy taką osłonkę, dzięki której nie będzie bolało. Zobaczysz, jak szybko pomoże. I co, szczypało? Nie szczypało! A pomógł ci Dezaftan? Tak, już nie boli. I nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na aftę i drobne urazy. Słyszałeś, że w Orange dla firm... Nic teraz 40... nie słyszę, bo mi mikser miksuje. Co mówiłeś? W Orange za każdy kolejny abonament firmy zapłacą 40% mniej. Ile? 40% mniej. Przecież słyszę, że 40% mniej, ale ile zapłacą? No to trzeba policzyć. To ja policzę. 40% mniej za każdy kolejny abonament dla firm, czyli tylko 19,99 plus VAT miesięcznie. A do tego Samsung Galaxy S9 z rewolucyjnym aparatem w supercenie. Zapraszamy do salonów. Orange.

No to jest mój zawód, żeby rzeczy, które się robi, w ramach nawet gry, robić wiarygodnie. Zresztą w tej scenie było tak strasznie zimno na planie. Jakieś dmuchawy wiały, bo w jakimś opustoszałym pałacyku łódzkiego fabrykanta zimą kręciliśmy tę scenę. Ja byłem prawie rozebrany w jakimś jedwabnym szlafroczku i... Prawdę mówiąc, trochę się rozgrzewaliśmy. No tak, żartując, ale grałem taką rolę, która wymagała zbliżenia mężczyzny z mężczyzną. Zanussi powiedział, że to jeden z najbardziej namiętnych i przekonujących pocałunków powojennego kina. Nie chcieliśmy bić rekordów, ale jakoś tak wyszło. Janek zresztą jest fantastycznym partnerem. No tak, ale powiedział pan, że żeby dobrze całować się z Fryczem, wcale nie musieliście wcześniej obściskiwać się po kątach. No tak. No ale chyba trochę ćwiczyliście, co? Nie. Nie, absolutnie. Zdecydowanie nie padło. Pełen spontan. Nie. To, żeby wiarygodnie pokazać zbliżenie z kochanką w łóżku, nie muszę z nią ćwiczyć wcześniej. No chyba, że się tak los, że tak powiem, w tę stronę skłania. A, to panu to nie grozi. Nigdy panu to nie groziło. Nie. Ja jednak zawód rozdzielam bardzo wyraźnie od życia. Nie mieszam tych dwóch sfer, chociaż oczywiście one czasami same się mieszają. Pan urodził się w Narni. Narni? Mm. No czyż nie? Szafa? Trzydrzwiowa? No może. To nie było takie sielankowe pewnie dla mojej matki. Ale można tak powiedzieć. Mama powiedziała tak. Z sieni skieruj się na prawo, będzie tam duży pokój, w którym po lewej stronie stoi trzydrzwiowa szafa. Tak. Trzeba ją odsunąć, bo za nią są drzwi z małą szybką i komórka bez okna. Tam cię urodziłam. I wie pan, to takie jest niezwykle poruszające, że pan po latach trafia w to miejsce, wchodzi tam i poprzez swoją wrażliwość potrafi odczuć to miejsce jako swoje. Tak, to dla mamy, jak powiedziałem, było trudne. Nie chciała tam wejść, ale ją jakoś do tego przymusiłem. I tam, prawdę mówiąc, padliśmy sobie w ramiona i tak jakoś się, znowu razem się odnaleźliśmy. Bardzo blisko tamtego czasu. No, to był 44 rok, przewalające się fronty, bardzo niebezpiecznie. Ja wiedziałem, znałem nazwę miejsca, gdzie się urodziłem, ale do głowy mi nie przyszło, żeby jakoś tam samemu poznawać to miejsce, aż kiedyś przejeżdżaliśmy koło Szeńska i mama zapytała, czy chcesz zobaczyć miejsce, gdzie się urodziłeś. Ja wiem, no oczywiście, że tak. Więc zjechaliśmy, zboczyliśmy z trasy i mama powiedziała, ja nie pójdę, dlatego mi opisała, co należy zrobić. A oczywiście, ci ludzie nie wiedzieli, że za tą szafą nie, jest jeszcze komórka, prawda? To bardzo była dziwna maleńka sytuacja, właśnie. Bo ja wszedłem tam, dość młode małżeństwo z dzieckiem było. Jakiś pies mnie obszczekiwał i oni patrzyli troszeczkę na mnie, jak przybysza z innej planety, bo to tak codziennie nie przychodzi proszę ktoś. Proszę państwo, odsuną swoją prosimy, szafę. Proszę odsunąć szafę, ale tak myślałem właśnie, że w oczach tej kobiety coś błysnęło. Myślę, że pomyślała sobie, że może jakiś skarb tam po niemiecki jest ukryty i mnie znany. Także ten mężczyzna pomógł mi odsunąć tę rzeczywiście ogromną szafę. To pamiętam łącznie z zapachem, na które to zapach zawsze reaguje silnie, tego wnętrza, no i zapachem tej komórki, która była zastawiona szafą od czasu wojny. Tam czym pachniała? Wilgocią, czymś bardzo starym. Właśnie myślę, że mogła pachnieć jak taki świeżo odsłonięty stary grób. Aż tak. Skoro pani poruszyła taki problem zmysłowości, sensualności, no to ja się wychowałem w takich domach właśnie moich dziadków, moich rodziców, gdzie właśnie nie było takie hasło memento mori obecne, mimo silnego katolicyzmu, zwłaszcza ze strony ojca, tylko memento vivere. I także to życie było podkreślane na każdym kroku jako taki największy skarb i coś, czego nie można marnować. Dlatego całą sztuką życia jest nie przeoczać takich sekund świetnych zdarzeń, bo one się ciągle zdarzają człowiekowi, tylko my w natłoku różnych problemów nie mamy umiejętności zauważenia. Wyłapania i jakby podkreślenia i uczepienia się tego momentu, który daje nam niewiarygodną siłę na dłużej niż sobie to możemy wyobrazić. Wie pan, ja tak sobie myślę też, że bardzo nie chciałabym panu podpaść. Wie pan dlaczego? Ano dlatego, że pana mama miała taki dar, który pan ponoć teraz ma. Tak, była czarownicą. Tak. To jest takie delikatne określenie, ale rzeczywiście, no oprócz bardzo silnych telepatycznych umiejętności, miała pewne wpływy i pewne koneksje, które po latach okazało się, że ja także mam, mm-hmm, i niektóre z nich życie potwierdziło. Ale, na przykład, zdradzi pan? Były takie sytuacje, w których jeżeli z jakiegoś powodu nadałem pewną intencję i ta intencja się nagle, z godziny na godzinę sprawdziła, to musiałem szybko się z niej wycofać. Mam dość taką, powiedziałbym, sferę wpływową na pewne fakty, które no po prostu się spełniają wedle życzeń. No ale jeżeli chodzi o te pozytywne programowanie i pozytywne wysyłanie swoich intencji, to też działa. Działa, to dobrze, to działa. Dobrze trzymać się blisko pana. Dobrze. Tak, dobrze z panem, tak. Dobrze życio. Powiedziałabym tak. To prawda. Mały Jasio, Jasio Janek, nie wiem jak pana nazywali wówczas. Różnie, Jasio, Janek, Jasieniek. Tak, Jasieniek, moja żona mówi do mnie, Jasieńku. Po ilu latach małżeństwa? To ja pod wieloma względami jestem nienormalny, więc i w tym względzie także. Właśnie z normalną żoną, dlatego że w domu jest dom wariatów, bo wszystkie dzieci są artystami, synowa jest artystką, a żona chemikiem. Więc my jesteśmy małżeństwem w 19 roku tego stulecia upłynie 50 lat. Proszę zobaczyć, panie Janie, jakie to są chore czasy, że pan, aby powiedzieć o tym pięknym fakcie, który tak niewielu osobom się przydarza dzisiaj, musi poprzedzić to zdaniem: ja nie jestem normalny. Wie pan jest taką ostoją normalności. Pana życie jest nadzieją na to, że można żyć normalnie, że można budować trwałe więzi. Dobra, ale nie będziemy robili laurki, bo myślę sobie też, że to nie tak do końca jest tylko i wyłącznie pana zasługą i pana żony. Bo nie byłoby pewnie tego pięknego, głębokiego zrozumienia między państwem, gdyby nie pewien starszy pan, który pływał łódką na Golasa. On rzeczywiście jakoś takie, z perspektywy oczywiście czasu, pierwsze takie proste męskie zachowania we mnie wyrabiał. Kształtował absolutnie na przykład odruch silnej woli. Dziadek był bardzo bogaty, miał ogromne sady i pamiętam, że kiedy jeździliśmy na wakacje, na przykład w lipcu czy sierpniu i były zbiory czereśni, to tam cały taki sznur ludzi pracował, którzy zbierali te czereśnie. Mm-hmm. I ja byłem wśród nich. Dziadek do wszystkich mówił, że możecie jeść ile chcecie, tylko nie wolno wam czereśni wynosić. Do mnie, pamiętam, podszedł na końcu i powiedział: a tobie radzę coś takiego. Upatrz sobie gałąź z czereśniami najlepszymi, jakie ci się wydają i najpiękniejszymi, ale nie sięgnij ani po jedną, dopóki nie zerwiesz całego pozostałego drzewa. I ja, patrząc, jak ci ludzie się na początek sam opychają tymi czereśniami, mając to przykazanie od dziadka, no, który był niewątpliwie dla mnie autorytetem, miałem co pić i tak dalej, ale jednak ten smak czereśni był taki pożądliwy, no, tak się chciało sięgnąć po nie. Dzieckiem pan był, prawda? Nie, byłem dzieckiem, no, miałem 6-7 lat. Więc nie, zbierałem do tego koszyka wszystkie czereśnie, aż wreszcie ta gałąź została i wtedy sobie siadałem spokojnie i ten smak był jakiś niebiański, jakiś zasłużony i tak dalej. To było ćwiczenie właśnie własnego hartu ducha, woli, no czy wytrzymam, czy nie wytrzymam. Tak. No i po takim zbieraniu czereśni właśnie pojechaliśmy nad rzekę w Kre, już był późny zachód słońca. Dziadek wszedł na łódkę, zapytał, czy popływamy. Ja mówię, że oczywiście, ja już od dziecka pływałem i rozebrał się do naga, co mnie zupełnie zszokowało, bo to była pierwsza obecność nagiego faceta dla moich oczu. W domu to było absolutnie w ortodoksyjnym, katolickim. Zwłaszcza tato, prawda? Był taką osobą bardzo wierzącą. Było to niemożliwe, nagość. Tak. Po czym ściągnął tam szorty, czy co tam miałem na sobie, klepnął mnie w tyłek i pchnął do wody. I nic dalej, ale ja jakby w tej sytuacji... A co to była za lekcja dla pana? To była jakaś lekcja, którą najlepszy dowód, że pamiętam jako jedną z najważniejszych. To znaczy, to była lekcja, która wydaje mi się dała mi jakiś strasznie silny opór przed pruderią i takim jakimś zakłamaniem, niejasnością czasami myśli, których na przykład pełen jest polski katolicyzm. Ja to bardzo silnie pamiętam i to można powiedzieć, że to jest jakieś sielskie, a jednocześnie jakieś magiczne. Ale też takie... czyste. No, nie, no bardzo nieprawdopodobnie czyste, jakieś archetypowe, tak. Takie archaiczne, takie prymitywne. Atawistyczne, może. Pójdźmy dalej. Atawistyczne i rytualne. I znaczy, to wydaje mi się, że to była jakaś taka nauka męskości też, że po prostu to się odbyło w ułamku sekundy, prosta decyzja i tak dalej. Zresztą ja dziadka obserwowałem w dziesiątkach różnego rodzaju zachowań. On uwielbiał kobiety. Myślę, tak jeśli dobrze się nad tym zastanowić, że był absolutnie wierny, ale uwielbiał kobiety i uwielbiał z nimi przebywać i z wzajemnością. Myślę, że te wzorce bardzo silne są w panu, bo no, pana córka, nie szukać z daleko, mówi do pana najdroższy. Bo przecież kiedy pan zaczął grać scenariusz, ile? Kilkadziesiąt lat pan z nim już jest. 42 dokładnie. To pan zmienił fortepian na wiolonczelę, bo wiolonczela, wiadomo, kształty kobiece. Tak. Można ją podnieść, jak kobieta tak, tak było, można prawda? Ją być ze sobą. A sam początek przecież to był taki, kiedy uwalniał się pan od tych sióstr przedszkolnych i w długą do czarnej damki. Tak, ja nie wiem, czy to był jakiś prainstynkt. Myślę, że to raczej była potrzeba zakosztowania odmienności. Po prostu u Danki było wszystko inne. Ja nie wiem, jakim cudem ją odkryłem. Ale teraz ona... pan miał 4 lata, Danka 4 miała 4,5? No mogła mieć tyle, może rok była starsza. Była czarną, myślę, że to była Romka. Romów w Andrychowie było dość sporo. I ona przez to już była jakimś kimś, kto mnie pociągał właśnie swoją innością. Miała inne odruchy, inaczej troszkę mówiła. I przede wszystkim raz, jak mnie zaprosiła do siebie, to właśnie poczułem kompletnie inny zapach. I ten zapach był w domu. Ten zapach był ekscytujący. Jaki? Myślę, że to był zapach biedy w ogóle. To był bardzo biedny dom. To był w jakiejś takiej czynszowej kamieniczce. Ja byłem z sytego domu. Pamiętam właśnie, no też znowu zapachy. Boże Narodzenie to zapach pomarańcz. Nie wiem skąd, ojciec jako bardzo wzięty dentysta w Andrychowie dostawał 2 skrzynki pomarańcz z niesamowitym aromatem i potem z mamą pakowaliśmy paczki do kilku domów, które ja uwielbiałem roznosić. Między innymi dlatego, że tam był ten zapach. Bardzo specyficzny zapach biedy. Ja nie mówię o tym w żadnym stopniu, ani ironicznie, ani z jakąkolwiek pogardą. Mieliśmy takich sąsiadów, krawca, który miał bardzo liczną rodzinę. Zresztą te dzieci masowo do nas przychodziły, bo ja miałem pierwszy projektorek na bajki takie przesuwane, prawda? Tam było u nas magicznie i poza tym zawsze były pyszne rzeczy do jedzenia. Ale ja... uwielbiałem zlatywać do tych państwa gustawiaków na dół, bo tam zjadałem coś, czego u mnie w domu nigdy nie było. No właśnie, chciałam zapytać, o czym pan wtedy marzył. No marzyłem wtedy, nigdy żeby nie zgadł, zjeść właśnie. Kromkę chleba od Marczyńskiego, tak. Na której leżał kożuch z mleka posypany cukrem. No to było niedostępne u mnie, znaczy no dostępne, ale nieobecne i to miało niebiański smak, więc... Nie pamiętam, co jadłem u Czarnej Danki, ale tam było wszystko inne. Ona oczywiście i jako przyszła kobieta, ale też i jako pewnie Romka, była ze swojej kultury jakaś dojrzalsza ode mnie. Ja tam się czułem jakoś bardzo szczególnie przez tę pierwszą kobietę zaopiekowany, o tak bym powiedział. Ale jak ta pierwsza z najpierwszych kobiet pana życia, pani mama dowiedziała się o tym, no to pranie tyłka było. No jedyne. Publiczne. Tak. Ale najpierw zwołała dzieci, prawda? Tak, to mnie zastanowiło, dzieci, że nie zrobiła tak. Zrobiła pokazówkę. Zrobiła pokazówkę. Była silną kobietą, więc przytargała taki pieniek, na którym tam drwal rąbał drzewo. położyła mnie, nie ściągnęła mi spodni, znaczy ściągnęła tak, że tylko te majtki nieszczęsne były, prawda? I wzięła miotłę drapakę, taką zrobioną z brzezin, prawda? I to bardzo bolesne. Zresztą musiała wiedzieć, że to boli, bo w domu była taka tradycja na zresztą zbliżające się święta Wielkiej Nocy, tak zwane Boże Rany. Ja miałem 4 siostry i tylko kobiety, więc matka i 4 siostry, no i czasami ktoś, kto pomagał w domu, zawsze ktoś taki był, Helenka czy Aniela, w tym brały udział, więc cała ta sfora kobiet nagle wchodziła do męskich sypialni, to znaczy do mojej sypialni i brata Bartka, również do ojca, to musiało być rano, bo ojciec wcześniej wstawał, podginała kołdrę i na bose, rozgrzane kołdrą stopy biła takimi rózgami właśnie z brzeziny, która już wcześniej stała na piecu i puściła listki. To były tak Boże Rany zwane i one brały odwet. Więc matka pewnie wiedziała, że to musi zaboleć. No i położyła mnie na tym pieńku. Dzieci wszystkie patrzyły, a ona mnie sprała, nie oszczędzając mojego tyłka. Zresztą Teresa Kołaczek, córka takich sąsiadów, właścicieli Magla między innymi koło nas, krzyknęła za mamą czarownica. I wtedy się to wszystko zaczęło. Ale wie pan, co było najciekawsze w tym wszystkim, dla mnie przynajmniej, co ten mały smarkacz sobie wtedy myślał. Ja i tak mam rację. Ja myślę, że tak było. Nie pamiętam, bo przede wszystkim było mi wstyd, żeby mi się majtki nie obsunęły. Ale się nie obsunęły. Nie obsunęły się. Mm-hmm. Panie Janie, ile w panu z dziecka? Z tego chłopca małego? To jest pytanie, na które pani pewnie nie odpowie, a przynajmniej krótko, ponieważ, znaczy, mogę krótko powiedzieć. Jestem pełen dziecka. I nie dlatego, że zabiegam o to, tylko że mam podstawy tak silnej właśnie akceptacji życia i w gruncie rzeczy silnego zaufania do ludzi, choć nieustannie dostaję w związku z tym w skórę, że to już jest taka sytuacja konstans. O dziecku by można oczywiście mówić całą noc. To jest w ogóle, wydaje mi się, podstawa każdego udanego życia. Dziecko jest taką, powiedziałbym, niezbywalną przestrzenią w człowieku, od którego wszystko się zaczyna i wszystko na nim się kończy. Jak pan o to dziecko w sobie dba? Nie wiem, czy można to nazwać umiejętnością, ale no może umiejętnością nietracenia wiary. To jest wiara w to, że na przykład kontakt z drugim człowiekiem jednak ma sens, mimo wszystkie sygnały, iż nie ma sensu, prawda? Że mimo najgorszych odruchów człowieka, człowiek wcale nie jest taki zły, ponieważ człowiek nie jest, powiedziałbym, monotematyczny. Zaproponował pan piosenkę przepiękną, oniryczną, taką na poziomie dużej subtelności, ale bardzo mocną, SMS. Gdyby pan teraz miał wysłać do Marii SMS-a, a Maria jest w tej chwili daleko w Azji, to jaką by miał treść? Ja bardzo rzadko w ogóle wykrztuszam słowo kocham. Zawsze miałem jakiś opór przed nadużywaniem tego, więc na pewno by to nie było kocham, chyba że Maria, która często właśnie pisze kocham na końcu, no to jej odpisuję, ale to nie jest moja inicjatywa, prawda? Chociaż bezgranicznie ją kocham. Teraz na przykład bym wysłał jej SMS-a, byłem w Trójce u pani i dużo rozmawialiśmy o tobie. Więc myślę teraz o tobie, co porabiasz. Na przykład taki SMS. Samolot pisze wiersz na niebie, wysyłam go do ciebie, taki krótki SMS. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Chcę pokochać anioła, który ma na moim punkcie fioła. Chcę pokochać anioła, który ma na moim punkcie fioła. W mojej nieziemskiej sukience bierze mnie na prędce i nie muszę być. Dla niego wcale goła. Kwadratura koła. Dla niego wcale goła. Kwadratura koła. Polecimy razem na niebieskie łąki. Tam się wystroimy jak gwiezdne pająki. Polecimy razem na niebieskie łąki. Tam się wystroimy jak gwiezdne pająki. Samolot pisze wiersz na niebie, wysyłam go do ciebie, taki krótki SMS. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Maria Peszek, SMS, a w studiu Jan Peszek. Panie Janie, kiedy ostatnio wyszedł pan ze swojego domu? Parę dni temu, to nie jest znowu rekord żaden. Musnął pan swoje ukochane drzewo? Zawsze. Muskam wiele rzeczy po drodze, także to mi sporo czasu zabiera, chociaż jest po drodze. Rzeczywiście nie zatrzymuję się specjalnie. Muszę na przykład, będąc od wielu lat człowiekiem niewierzącym, dotknąć krzyżyka, który wisi nad drzwiami, nad wejściem służbowym, czyli moim wejściem. Muszę dotknąć koniecznie miłożębu japońskiego, który rośnie przed furtką. A kiedy pan wstaje, to macha pan, prawda? Do swoich pradziadów? Na wieczór też. Też? Tak, tak. Ja już od dawna machałem do wszystkich portretów. Mówimy o portretach oczywiście. Tak. To tylko potwierdziło mój taki intuicyjny proceder, żeby być w zgodzie ze zmarłymi. W domu, przynajmniej w dolnej części, nie ma zdjęć żyjących. Tak żartujemy, bo moja synowa mówi, że salon dość rozległy, w którym no po prostu są antyki, nazywa Wawelem. A ja z kolei dodaję, że na tym Wawelu mamy taki rodzinny cmentarzyk. Mianowicie tam jest portret babki Weroniki, czyli matki ojca, moich rodziców, mojej żony, rodziców plus macocha, no i wreszcie moi dziadkowie, Stefan i Stefania, ale i moi pradziadkowie, czyli Franciszek Dębowski i Michalina von Kobyliński. I to są jeszcze daguerotypy w starych ramach, to wszystko się zachowało. Jedna z niewielu rzeczy, które zdołałem wziąć z domu dziadków na rok przed pożarem, który później strawił wszystko. To jest ważne, aby pan ich wszystkich miał tam pod ręką u siebie? No, źle się zaczyna dzień, znaczy nie zdarzyło mi się. Może ktoś ze słuchaczy myśleć, że jestem jakiś infantylny, albo że rzeczywiście jestem takim dosłownym dzieckiem, ale ja na przykład wożę takiego małego miśka, który jest wypchany, nie wiem, jakąś grochowiną czy czymś. On jest uroczy, śmieszny i żona ma jego taką partnerkę w sukieneczce i ona tam zawsze leży przy łóżku jej. Natomiast ja miśka zawsze wożę. Skąd pan go ma? I od Marysi, od córki. I dwukrotnie chyba zdarzyło mi się, że nie wziąłem miśka, nie mogłem wrócić po niego i to były bardzo nieudane wyjazdy. Panie Janie, ważny dla pana jest widok z okna? Absolutnie podstawowy. Tak się składa, że mamy ścianę zieleni, drzew, wspaniałego trawnika, bardzo zadbanych kwiatów przez żonę i czasami w tych oknach się pojawiają koty ze wsi, z pól. Nie mamy zwierząt, bo za dużo podróżujemy. Ale bardzo jest ważne, kiedy nabyliśmy ten dom, w którym mieszkamy od kilkunastu lat pod Krakowem, to między innymi dlatego, że ze wszystkich okien są wspaniałe drzewa, a z kuchni i z poziomu parteru kuchni przez taras są bardzo stare świerki, które wciskają takie silne, ogromne gałęzie, na których roi się, no zimą zwłaszcza, od ptaków, wiewiórki się teraz pokazały i to jest taki moment takiego zoomu, że po prostu ja na moment tym zoomem odciągam się od cywilizacji. A przytula się pan do tych świerków, do drzew? No tak, absolutnie. Tak? Nie tylko jakby dotykam. Tu na przykład w Warszawie mam takie drzewa. W Łazienkach jest taki po prawej stronie, jak się patrzy od strony pałacu na wodzie. Jest taki przepiękny, rozłożysty, wielopniowy, bo on się tak ukonstytuował, Bóg. Bóg ma w ogóle tę właściwość, że w promieniu 7 metrów daje niezwykle pozytywną energię, ale jeżeli się do niego człowiek przytuli i tak się wyzeruje, to po prostu się otrzymuje sporą dawkę bardzo pozytywnej takiej neutralizacji, a potem energii. Ja zawsze bez względu na pogodę po prostu wchodzę tam na te korzenie, bo trzeba troszkę wyżej i się do niego tak wtulam, obejmuję go. No on jest bardzo duży, więc trudno, nie ma możliwości objęcia go. I w ogóle nie interesuje mnie, czy ktoś na to patrzy. Chciałam zapytać właśnie, nie, jak czy ludzie dookoła. No pewnie patrzą, że starszy pan, ale to jest dość powszechne, że ludzie dotykają drzew, więc mam taki Bóg w Warszawie. Pan jest furiatem? Bywam furiatem. Czym się to objawia? No, krzykami, przekleństwami, wyrzucaniem za drzwi, zrywaniem zajęć, prób. A w domu? Bardzo rzadko. W domu jest przystanią, przynajmniej powinien być. O kruchości życia przepięknie śpiewa Isabel Rossellini. I pan powiedział tak, jeżeli pani nie znajdzie tego wykonania, to ja nie chcę żadnego innego. Ale ta piosenka chyba w tym momencie będzie pasowała, prawda? Zwłaszcza, że śpiewają Isabel Rossellini. Tak. Zwłaszcza, że zaśpiewa ona. She stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes. Shadows Isabel Rossellini, Blue Velvet. Cienie opadają takie smutne, tak samotne jak ja, a w studiu Jan Peszek. Bywa pan samotny? Ja w ogóle bardzo lubię samotność. Niedawno właśnie z Mikołajem Grabowskim tak żeśmy, no starzejemy się, on całkowicie posiwiał, ja wyłysiałem i tak spotkaliśmy się ostatnio przy projekcie teatralnym w Teatrze Polskim i tak wracając z teatru właśnie, Milczeliśmy i obaj nagle powiedzieliśmy nieomal jednobrzmiące zdanie, że kochamy być samotnie. Nie samotność, ale kochamy być od czasu do czasu, rzecz jasna, ale lubimy być samotni. Ale wie pan, to chyba musi wiązać się z tym, że człowiek lubi siebie, skoro lubi zostawać sam ze sobą? Znaczy, z tym bym dyskutował, bo jakby od razu zachodzi pytanie, czy ja lubię siebie. Tak? Ja? Nie, wprost to pytanie zadałam. Tak, średnio się do tego odnoszę. Nie sądzę, żebym miał... No na pewno nie mam szacunku dla siebie. Mówi pan poważnie? Ale się ale bardzo... Ale to nie ma pan szacunku? No nie mam szacunku dla siebie, bo szacunek mam dla innych. Ale nie da się szanować innych bez poszanowania siebie. To znaczy, to mam na myśli, że ja nie uważam siebie za kogoś szczególnego i że robię coś nadzwyczajnego. To jest chyba co innego, to jest pokora może. Nie wiem, ale w każdym razie na marginesie tej samotności, to raczej powiedziałbym coś takiego, że ja się jej nie boję, bo tak obiegowo rzecz biorąc, na ogół ludzie boją się samotności. Bo się ze sobą nudzą. No właśnie, pan na się przykład. Ze sobą nie nudzi. Nie, skądże. Co pan robi, skądże? Jak pan jest sam ze sobą? Ja uwielbiam być sam, no po prostu ja tak na przykład tak dużo pracuję, tak muszę intensywnie nadrabiać potem w kontaktach z bliskimi, z którymi chcę być. No na przykład niedawno telefonicznie z moją żoną Teresą, Teresa mówi: słuchaj, no już muszę zrobić te pierogi, bo ona robi najgenialniejsze na świecie, bo już dzieci nie mogą wytrzymać, no to weź kalendarz, spójrz, kiedy? Tu nie. I nagle wygrzebaliśmy z iluś miesięcy jakiś kawałek, strzęb jednej niedzieli. Ja mówię, wtedy zadzwoń do dzieci, czy wtedy mogą to zarezerwować. I wtedy jesteśmy i tak ten kawałek tej niedzieli, po prostu już żyjemy perspektywą tych pierogów, prawda? I potem, kiedy jesteśmy, no to tylko, żeby się nie napiąć, żeby nie zepsuć tego, żeby to wszystko razem dobrze, że tak powiem, grało. Więc ja nawet nie mam czasu, ale jak jestem już samotny i bardzo często, na przykład dlatego tak lubię też wyjazdy, że po prostu ja nie mam ani radia, ani telewizora, nic tutaj w tym mieszkaniu, jest absolutna cisza i wystarczy, że siedzę przed ogromną szybą, na przykład w nocy i tak widzę z daleka jakieś takie światła, I po prostu się zagapiam i tak się zapadam i tak ta samotność mnie wypełnia. I wtedy mam poczucie jakiejś harmonii, jakiegoś spokoju. Także oczywiście wypoczywam, prawda, resetuję głowę, ale to jest mi coraz częściej potrzebne, że nie muszę robić żadnych planów, nie mam żadnych obligacji, że nie muszę patrzeć w jakąś listę rzeczy do załatwienia. Więc ten rodzaj samotności, która daje jakieś obcowanie ze szczególnym rodzajem autorefleksji. Tak jak na przykład lubię chodzić i wtedy wyłączam kompletnie telefon, nie mam jakiegoś celu, tylko no muszę czasami zerkać na zegarek. I tak właściwie jestem wśród czegoś, jestem wśród innych, jestem jakąś częścią i to ma dla mnie jakiś głęboki sens. No wie pan, że to jest zen, to jest tu i teraz, to jest cechą dzieci. One po mistrzowsku potrafią być tu i teraz. My dorośli to zatracamy. I przez całe życie staramy się do tego dążyć, bo to daje chyba nieprawdopodobny spokój i komfort. Powiedział pan kiedyś, kategorie luksusu istnieją dla mnie w rejestrach duchowości. Czyli wtedy pewnie pana dusza czuje się luksusowo. Tak, absolutnie tak. Nie mogę się z panią nie zgodzić. Kiedy będzie pan stary? No fizycznie jestem coraz starszy. Dostaję sygnały od organizmu, że czasami powinienem zwolnić, ale kiedy już robię, a wyłącznie robię, wyłącznie pracuję, no to te sygnały znikają. One są rzadkie, bo rzadko im daję szansę dojścia do głosu, więc myślę, że często o tym z żoną rozmawiamy, że jeżeli zacznę być tylko śmieszny, nie będę mógł wykonać czegoś z energią, z jaką, wydaje mi się, muszę to wykonać, to na pewno zniknę. Ale śmierć jest jak za przeproszeniem, cytuję pana, pierdnięcie muchy. No tak, no to będzie jakiś to na koniec, który takie... będzie taki, jak będzie. I gdzie pan wtedy będzie, jak już to nastąpi, to niestety nie mam... Trudno powiedzieć, że zazdroszczę tym ludziom, którzy wierzą w przyszłe życie. Ja nie mam takiej wiary. Tak samo jak niestety nie mam wiary w reinkarnację. Mam poczucie, że istnieją energie, które krążą w kosmosie. Dowodem tego jest mój kontakt ze zmarłymi. I taki nieomal fizyczny, nieomal fizjologiczny, nie tylko mentalny. Więc będę pewnie częścią jakiegoś ruchu w kosmosie, a to już jest wspaniałe. Panie Janie, o co w tym życiu chodzi? Chodzi o to, żeby błoto tu zostało na tej kracie. Przecież kratę po to macie. To jest wiersz, który proboszcz w kościele świętego Macieja w Andrychowie wypisał, kiedy jego parafianie nie wycierali but, mimo że wycieraczka metalowa stała przed wejściem. Mm. Więc można oczywiście taką prymitywną trawestacją, że tak powiem, obejść pani zdanie. Ale dyskutowałabym, czy prymitywną. Myślę, że o tym można powiedzieć wtedy, kiedy właśnie zachodzi to pierdnięcie muchy. Jeśli w ogóle będzie czas na to. Że nie ma ta świadomość, momentu, tak? Tak, nie ma takiego momentu w życiu, w którym znalazłby się ktokolwiek taki mądry, żeby powiedział, o co w nim chodzi. I to jest najciekawsze w życiu. Co by pan dzisiaj powiedział temu chłopcu, temu dzieciakowi, który ciągle w panu jest? Trzymaj się. Za co by pan mu podziękował? No za to, że kiedyś był i że się całkowicie ze mnie nie wyprowadził. Jakieś dziecięce marzenie? Tak na koniec? Spełnimy pana? No jeszcze chyba jedna piosenka została. Prawda? O, to też marzenie? No, marzenie nie, tak naprawdę do końca, ale ja jestem dziwakiem, nie rozumiem tego słowa, choć człowiek marzy oczywiście i to są jakieś dziwne przepływy, jakieś energii, asocjacji nieuchwytnych, ale teraz bym bardzo konkretnie tak naprawdę, czasami tak uporządkowałem sobie taką listę na pani pytanie, jakie piosenki. Do piosenek się tak średnio odnoszę. Wolę zdecydowanie kobiety śpiewające. Uważam, że to jest organiczne i one są wypełnione śpiewem dla mnie. Same kobiety mężczyźni, dzisiaj no tak się złożyło. Mężczyźni dla mnie jacyś są niepoważni w śpiewaniu, ale lubię niektórych, jak śpiewają. Natomiast tak próbując ułożyć tę listę, to przypomniał mi się taki bardzo stary film, Pani na świecie nie było, Nigdy w niedzielę, z taką piosenką właśnie Nigdy w niedzielę, która obiegła później cały świat, którą śpiewała w tym filmie grecka aktorka Melina Mercury, która była taką jedną z moich młodzieńczych fascynacji. Ja mogę powiedzieć, że się w niej podkochiwałem, tak jak podkochiwałem się na przykład w Simone Signoret. Nie kochałem się w Brigitte Bardot na przykład, ale podkochiwałem się w Simone Signoret i w Melinie Mercury. Ja wrócę jeszcze do tego dziwaka w panu. Czym to się objawia, że w panu jest dziwak? Powiedział pan, jestem dziwakiem. No może tym, że mam czasami takie poglądy od normy, że tak krnąbrnie czasami brnę pod prąd i będąc na pewno mam tę cechę uparty, obstaję przy swoim. I nawet jak czasami muszę przyznać, że nie mam racji, to trzymam się tego, nie mienia racji. Lubi pan to w sobie. Tak. To ja życzę panu, aby pan lubił w sobie wiele, wiele więcej. I żeby pan mógł powiedzieć, że jest swoim przyjacielem. To chyba ważne, prawda? Tak, bardzo ważne. Jak udane rozmowy, a za taką z panią uważam tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i to naprawdę dla mnie duży zaszczyt, że pan przyjął zaproszenie, że pan poświęcił czas. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Jan Peszek. Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.